av hver et annet sted. Det sterkeste vi hadde var en lengsel. Vi gikk den samme gata, og vi gikk ho opp og ned. Vi gikk som i en luftegård i fengsel. Det var den samme gata som var med oss, sett oss fri, som lærte oss å sykle uten hender, som visste hvor vi kom ifra og hvor vi gikk forbi når vi var klar for hemmelige strender. Det var den samme lukta av guano, sjø og salt. Han Rolandsen på kiosken var den samme. Han hørte ikke musikken der som snudde om på han og bredde seg i brøstet som en flamme. Det var den nye tid, og det var til oss den kom og satte sine sanger rett i blodet og tok oss ut av gata og inn i andre rom enn de som var i barndommens kommode. Når det skulle ha vært mørkt, jeg elsker dette lyset som er sommer. Og går den samme gata ubehjelpelig berørt, og lar det bare komme det som kommer. Det skjer noe med oss alle, og det har så mange navn. Vi lar dem ligge rolig i arkivet. Vi hørte samme dunkinga av båter på ei havn, og sammen gikk vi ut i disse livene.